الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التحذير، شبدي قال لك تحذيره، تمام؟ تحذير مسألة نمله، تحذير ذا بينا عامل قياسا وجوبا هاسفدلا مفعول به قسملارında. Metni görelim, ondan sonra şöyle okuruz. التحذير وهو والتحذير معمول، o bir mamuldür ki bitakdiri ittaki ittaki takdiriyle tahziran tahzir olarak tahzir olmakta veya tahzir olsun için neyden mimma badehu mabadinden ev zükira el muhazzeru minhu mükerreren veya da muhazzerun min yani kendinden tahzir edilen mükerrer zikredilmiş. Mitru iyyake, bak iyyake işte. Vel esedi, o orada min manasında minel esedi. O iyyake ven tahzife, noktasız. Ven tahzife. Vat tarika, vat tarika, vat tarika, et tarika, et tarika, et tarika. İttak et tarika, et tarika. Ve tekulü şöyle de dersin. İyyâke minel esedi. Vav yerine min. İyyâke vel esed dediğin gibi. İyyâke minel esedi. İyyâke min en tahzife. Tavşana taş atmaktan, sopa vurmaktan sakın. İyyâke ve en tahzife. Ve en tahzife. Demen caizdir. İyyâke en tahzife. Min en tahzife takdirindedir ders. Ve la tekulu ama birinci örnekte diyemezsin. İyyâkel esede. İyyâke el esed ya vel esede diyeceksin. Veyahut da, veyahut da minel esede diyeceksin. Niçin? Çünkü limtina'i takdiri min. Minin takdir edilmesi. Mukadderun'un mümtenidir yani. Min en ve enne mevzinde hasbedilir ama harbici başka yani oradan atıf harfi hasbedilmiş de orada o yani hasbedilmiş orada var. Öyle olmaz. Evet. Atıf harfinin takdiri şazdır. Olmaz. Peki el-rabi'u. Dördüncüsü. Şimdi. El-rabi'u dördüncüsü. Min tilkel mevâdı. Rabi'ul erba'a yani. Dörtten bir tanesi de mefulübin amilinin kıyasen vücubun hasfedildiği yerlerden dördüncü sırada olanı. Min tilkel mevâdi'i elleti vecebe hazful fi'li en nasibi lil mef'uli bihi fiha. Mefulübin amilinin vücuben hasfedildiği mevzilerden bir mevzide nedir? Et-tahziru, tahzir. Yani ma fihi tahzir demektir. Kendinde tahzirin bulunduğu. Şimdi tahzir mastardır tabi. Değil mi? Şimdi muhazzer olan lafız iyyâke. Sen kendini uzaklaştır. Sen kendini koru. Kendini sakındır. Vel esede aslandan kendini koru diyorsun. Orada muhazzer olan iyyâke. Muhazzer olana tahzir deniyor. Mübalağa olsun için. Yani. O tahzir değildir. Değil mi? Muhazzerdir. Tahzir edilmiş olandır. Muhazzerun min de esed. Aslamdır. Mübalağa olsun için yani. Tamam. Ve innemâ vecebe hazful fi'li en nasibi lil mef'ulü bihi. Mef'ulü bihi nasb eden fiilin hasbı vacip oldu. Fihi fi hadel babi. Bu bapta. Niçin? لِذِيقِ الْوَقْتِ vakit dar olduğu için neye? عَنْ ذِكْرِهِ tamam mı? عَنْ ذِكْرِهِ fiili zikretmeye vakit dar. Şimdi eğer o amil de zikredilse o fiil de zikredilse o zaman o tahzir ortadan kalkacak. Amaç nedir? Hemen muhazzeri söylemektir yani. لِيَنَّهُ لَوْذُكِرَ لَفَاتَ وَقْتُ تَحْذِرِ tahzir vakti fevt olacak yani. Tamam. yani korku şiddetli veya helak yanaşmış. Değil mi? O anda ne yapman lazım? Hemen söylemen lazım. Ve huve o tahzir fil lugati, sözlükte tahvifu şeyin, bir şeyi sakın korkutmaktır. Neyden? An şeyin, bir şeyden korkmak. Birinci şeye muhazzer derler. İkinci şeye de muhazzeru min. Tamam. Daha ve teb'iduhu, ve teb'idu şeyin, bir şeyi uzaklaştırmak, ve teb'idu şeyi ani şeyi, bir şeyi bir şeyden uzaklaştırmak. Tamam mı? Yani hazzertü şey'e denir. Hazzertü şey'e ani şeyi, bir şeyi bir şeyden tahzir ettim. Yani ne demek? Havveftuhu ve ba'attuhu anhu. Onu tahzir ettim, onu korkuttum, onu ondan uzaklaştırdım. Manasınadır. Peki ıstılahta nedir? Ve fıstılahin nuhati ve urfihim, naicilerin ıstılahında, örfünde nedir? Ma'mulun. O bir ma'muldür. İyyâke. İyyâke vel esede de iyyâke'yi tut. Yani ma'mulun ne demek? İsmun umile fihin nasbu. Nasip kendisinde amel edilmiş olan isimdir. Neyle nasip amel edilmiş? Bil mef'uliyeti, yani bi kevnihi mef'ulen bihi, yani mef'ulü bi olmak. Anlaşıldı? Ne takdiriyle? Bi takdiri ittaki, ittaki takdiriyle. Yani ne demek? Ma'mulun kainun bi en yukaddira fihi fi'lun nasibun lehu mislu ittaki. Ev ba'id, ev nahhi. Nahhi, uzaklaştır. Evet, ba'id, uzaklaştır. Tamam mı? Ötele yani, uzaklaştır. İttaki, sakın manalarında. Anlaşıldı. Peki, ne olmakla meful mutlak yapasak? Tahziran, tahzir olmakla. Muhazzer, korkutulmuş olmakla veya tahziran, sakındırmak için. Şimdi bunu tahziran, meful mutlak da yapabiliriz. Mefulu leh de yapabiliriz yani. Tamam. Şimdi tevil ediyor bak. Huzzira zâlikel ma'mulu. Huzzira, tahzir edildi, sakındırıldı, korkutuldu. Zâlikel ma'mulu, o ma'mulu. Yani iyâke, sen. Ve bu'ide, ve uzaklaştırıldı yani. Tahziran ve teb'iden. Korkutmak için, uzaklaştırılmak için. Neyden? Minel esedi, aslanda. Feyekûnü binaenle oluyor. Kavluhu tahziren mef'ulen mutlakan. Bak, huzzira fiilini takdir ettik oraya. Tahziren de mef'ulü mutlak oldu. Tamam. Veyahut da şimdi ikinci bir tevil yapıyor. Zükira zikrolundu. Zâlikel ma'mûlü, o ma'mûl. Niçin? Tahziren. Muhazzer olsun, sakındırılmış olsun için. Feyekûnü oluyor. Kavluhu tahziren. Alâ hâzâ, bu tevil üzerine, yani zükira tahziren yapıldığı zaman da mef'ulen lehu. Mef'ulen li zükira, yani zükira fiilin mef'ul lehi oluyor. Yani mef'ulen lehu mef'ul leh oluyor. Li fi'li zükira. Zükira fiilin mef'ul lehi oluyor. Zükira zâlikel ma'mulü limâze zükira tahziren. Tamam? Tahziren. Yani li'en yekûne muhazzera. Muhazzer olsun için. Huzife fi'luhu en nâsibu. Peki neyden muhazzer tahsil edilmiş olsun? Mimma badehu. Ma badinden. Kendinden sonra vak olan. Yani mimma yekunu zâlikel ma'mulu muhazzeran mine şeyillezî vaka bade zâlikel ma'muli. O ma'mulden sonra vakı olan şeyden korkutulmuş olsun. Tamam mı? Neyden muhazzer oluyor? Korku sakındırılmış oluyor. Mimma badehu. Mimma badehu ne demek? Yani mimma yekunu zalikel ma'mulu muhazzeran mine şey'i, bir şeyden muhazzer oluyor ki ellezî vaka bade zalikel ma'mul. İyyâke tahzir olarak mensup. Vel esede. İyyâke, kendini uzaklaştır. Kendini kolla. Vel esede, aslandan. Anlaşıldı mı? Şimdi öyleyse burada ma'mul iyyâke. İyyâke'den sonra vâk olan esed. O ma'mul, yani iyyâke muhazzer oluyor. Nereden muhazzer oluyor? Anil esed, yani esedden muhazzer oluyor. Tamam. Ya böyle atıf tarikiyle olur. Tamam. Muhazzerun minhu yani böyle mahtuf olabilir. Veya da muhazzerun min ne olabilir? Car mecrur olabilir. Car mecrur. Ona da örnek verelim. İyyâke minel esedi. İyyâke kendini uzaklaştır. Kendini koru, muhafaza et. Minel esedi aslında. Bu bir. Tahzirin birinci nev'i bu. Tamam. Ev veyahut da ikincisi zükira zikrolundu. Tamam. El muhazzeru minhu yani. Muhazzer minhu zikredildi. Evet. Muhazzeru minhu zikredildi. Ne olarak zikredildi? Evet. Ne oldu halde zikredildi? Mükerraran. Yani o muhazzeru minhu zikredilmiş. Evet. Zükira zikredildi. El muhazzeru minhu. Muhazzeru minhu zikredildi ama ne oldu halde zikredildi? Mükerraran. Hale kevnihi mükerraran. Anlaşıldı? Peki o muhazzeru minhu mükerrer olduğu halde zikredildi. Bu zükira fiili ne oldu haldedir? Ala sigatil madi el meçhul. Tamam. Mazi meçhul siga. Zükira diye mazi meçhul siga üzerine o tipe atfolundu ala huzira. Huzira'ya mahturtur. Tamam. Ev zükira. Veta zükira'ya ki el mukadder. Yani ala huzira el mukadder. Ev zükira el mukadder. Şimdi tahziranın mef'ulü mutlak yaptık veya mef'ulü lehi yaptık ya. Neye? Mahzuf fiile değil mi? Huzira tahziran dedik. Veya da zükira tahziran dedik. Ya huzira el mukadder veya zükira el mukaddere ne oluyor? Bu zükira ma'tuf oluyor yani. Anlaşıldı? Ala sigatil meçhul. Ala sigatil madi el meçhuli. Evet. Atfun atıftır. Atıftır. Veya da utifi atf olundu. Ala huzira el mukadder. Ev zükira el mukadderi. Tamam. Ona da olabilir, ona da olabilir. Yani huzira el mukadder ev zükira el mukadder. Bunlara matuftur yani. Peki. Fein gulte. Şayet sen dersen, itiraz edersen, dersen ki feala hâze. Bunun üzerine. Yani feala hâze, feala en yekûne zükira. Zükira el muhazzeru minhu. Dedik ki zükira el muhazzeru minhu mükerreran. Bu ma'tufen ala huzzira ev zükira el mukadder. Huzzira veya zükira mukadder olan zükira fiiline veya huzzira fiiline ma'tuf olması üzerine. Peki sen şimdi bak tevil yap kardeşim. Ma'mulun ma'muldür bi takdiri ittaki tahziran. Ne yaptık onu? Yani bi takdiri ittaki huzzira tahziran ev zükira tahziran. Değil mi? Orada muhazzer var. Burada muhazzer yok ki. Muhazzeru minhu var. Zükira el muhazzeru minhu'yu atfediyorsun. Orada ise huzzira hazel muhazzeru ev zükira hazel muhazzeru tahziran. Yani bu ikisi farklı şeyler bunlar. Matufta muhazzere raci zamir var. Burada ise zükirada ne var? Muhazzeru minhu var. Mezkür zikredilmiş. Muhazzer olana bir zamir falan gönderilmiş mi? Yok. Halbuki matuf, matuf aleyhin hükmündedir. Değil mi? Fe'in kulte şahit sen dersin. Fe'ale hâzâ bunun üzerine. Yani buradaki zükira el muhazzeru minhu eğer huzzira fiiline mukadder huzziraya veyahut da o tahzirini nasb eden zükiraya matuf olursa labudde min damirin râci'in ilel ma'amûli. O ma'mul muhazzere. Yani muhazzer ma'mule raci zamir olmak lazım gelir. Fil ma'tufi ma'tufta. Öyle değil mi? Yani şöyle demesi lazımdı. Ev zukira indehu el muhazzeru minhu. Ev zukira indehu el muhazzeru minhu. Anlaşıldı mı? Kema kâne. Kema kâne olduğu gibi yani damiran râci'an ilel ma'muli fil ma'tufi aleyhi. Öyle değil mi? Ma'tuf aleyhi ne var? Hüzzira tahziran. Hüzzira zâlikel ma'mûlu tahziran. Zükira zâlikel ma'mûlu tahziran. Matuf aleyhte zamir bulunduğu gibi bu matuf olan zükiral muhazzeru minhu da ne olması lazım? Ma'mûle raci zamir olması lazım. Evet. Böyle itiraz edebilirsin. Doğru. Çünkü niye zamir olur? Sen diyorsun ki diyoruz ki matuf matuf aleyhin hükmündedir. Matufta bulunan şey felabudda min zamirin fil matufi. Matufta da o zamir bulunması lazım. Lennel matufe fi hukmil matufi aleyhi. Değil mi? Matuf matuf aleyhin hükmündedir. Matufun aleyhte muhazzere raci zamir var. Burada matuf dediğin zükiral muhazzeru minhu mükerreranda böyle bir zamir yok. Evet. Kulna. Cevap veririz. Deriz ki naam evet. Dediğin doğru. La budde fil ma'tufi min damirin kema kâne fil ma'tufi aleyhi. Ma'tufu aleyhde olduğu gibi ma'tufta da zamir olması lazım geliyor. Lakinnehu ancak şu kadar ki hulife. Muhalefet edildi. Değil mi? Hulife muhalefet edildi. Efendim. Lakinnehu muhalefet edildi. Vuda'a ve vuda'a yani. Tamam mı? Hulife ve vuda. Muhalefet edildi, vaz edildi. Fil ma'tufi, ma'tufta. Ne vaz edildi? El ismul muzheru. Muzher isim. İsmi zahir kondu. Yani el muhadzeru minhu dendi. Nereye kondu bu? Mevda'al mudmeri. Zamirin yerine bu konuldu. Zamirin yerine bu konuldu. Ala hilafi. Ala hilafi mukteda zahir. Yani zahirin muktezası zamir konmasıydı. Zamirin yerine ev zükira el muhazzeru minhu dendi. Amaç başka. Tamam mı? İf. Sebep şu ki takdirul kelami. Musannif'in kelamının takdiri şudur. Şöyle demek istiyor Musannif Hazretleri. Ev ma'mulun veyahut da o bir ma'muldür. Tahzir üzere mensup olan mef'ulü bir ma'muldür. Yani ismun umile fihin nasbu bi takdiri ittaki'nin takdiriyle olan bir ma'muldür ki zükira zâlikel ma'mulu mukerraran. Tamam. Zükira zikredildi zâlikel ma'mulu. O ma'mul ne olarak zikredildi? Mukerraran. Mükerrer olarak zikredilmiş. Oradaki ma'mul. Ha. Birincisinde zikredilen ma'mul muhazzer. İkincisinde zikredilen muhazzeru minhu. Tamam. İlla ancak şu kadar var ki enne uşan vuda'a vad edildi konuldu el muzheru muzher ismi zahir fil ma'tufi ma'tufta muzher konuldu. Tamam mı? İsmi zahir olan o ma'tufta muzher ismi zahir isim konuldu. O ismi zahir nedir? El muhazzeru minhu yani. Muhazzeru minhu konuldu. Ma'mule raci zamirin yerine ne konuldu? Yani matuf alette ne var? Matuf alette ma'mule raci zamir var. Matufta da o olması lazımdı. Ama muhazzeru minhu konuldu oraya. Niye? Bir sebebi var. İş'aran bildirmek için ki bi'ennehu o bi'enned damira fil ma'tufi ma'tufta olan damir muhazzerun minhu la muhazzerun. O muhazzer değildir. Muhazzerun minhudur. Tamam mı? Şimdi eğer zamir yapılsa matuf aletteki gibi o da mamule raci oluyor. Halbuki burada tahzir iki kısma ayrıldı şimdi. Birinci kısımdaki tahzir muhazzerdir. İkinci kısımdaki tahzir ise muhazzerun minhudur. Et-tarika, et-tarika. Yoldan. Burada tahzir edilen şey ne? Muhazzerun minhudur o. Yol. Tamam. Anladın bunu? Tamam. Şimdi örnekler vereyim. Mitru. İyyâke vel esede. İyyâke vel esede. Ve iyyâke ve en tahzife. O hadeyd. Noktasız. Ve en tahzife. Tavşana sopa vurmak. Sopa atmak. Sopa fırlatmak. İyyâke kendini koru. Kolla. Kendini uzaklaştır. Neyden? Ve en tahzife. Tavşana sopa atmaktan kendini kolla. Evet. Hâzâni şu ikisi misâlâni. Bu ikisi örnektir. İki tane örnektir. Ne için örnektir? Li evveli nev'i tahzîri. Tahzirin iki nev'i çıktı ortaya. O iki nev'inden bir tanesine iki örnek getirdi. Ve ma'nahu, bu ikisinin manası, yani ma'na el misalil evvel, birinci misalin manası, tamam mı? Evet. Birincisindeki manası muhazzer, mukaddem olabilir. Tamam mı? Muhazzerin minhu üzerine. Nasıl? İyyâke vel esede. İyyâke vel esede. Tamam mı? Şimdi ve manahu, bu ikisinin manası nedir? Bu ikisinin manası, yani ba'it nefseke diyecek. Tamam mı? Ba'it nefseke. Evet. Ba'it nefseke. Ba'it uzaklaştır, nefseke. O nefseyi getirdi oraya. Niye? Ba'it ke dememek için. Bu sefer fail ile meful aynı manayı ifade eden zamir olacak. Bu efali kulüpte caizdir sadece. Efali kulübün gayrısı da caiz değil. Onun için nefseyi getir. Ba'id nefseke. Kendini uzaklaştır. Tamam. Neyden kendini uzaklaştır? Anil esedi. Aslandan kendini uzaklaştır. Burada muhazzer mukaddemdir. Muhazzeru minhu muakkardır. Bunun tersi de olabilir. Muhazzeru minhu mukaddem. Muhazzer muakkar olabilir. Örnek. Ba'id el esede an nefsike. Tamam. Ba'id uzaklaştır el esede, aslanı uzaklaştır an nefsike. Kendinden aslanı uzaklaştır. Anlaşıldı? Yani muhazzer mukaddem olup mana edersek ba'id nefsike anil esedi veyahut da vel esede an nefsike. Bunun manası budur. Biz de minne hocam. He an. Ba'ude an. Ba'id. Anlaşıldı. Yani iki türlü mana edilebilir yani. Bir, önce muhazzef sonra muhazzeru min. Ba'id nefsike anil esedi veyahut da ba'id el esede an nefsike. Aslanı kendinden uzaklaştır. Kendini aslandan ne yap? Uzaklaştır. Ve keza kavlu ba'id nefsike an hazfil ernebi. Tamam mı? Ba'id nefseke, kendini uzaklaştır. An hazfil ernebi. Tavşana sopa vurmaktan, sopa atmaktan. Erremi bil hasa, taş atmak, sopa atmak. O manalara geliyor. Hazır. Hazefehu bil asa, sopayla vurdu demek. Ramahu biha. Tavşana onu atmış, yani sopayı atmış. Evet, veyahut da manası nedir bunun? Ba'id hazfel ernebi, tavşana vurmayı uzaklaştır an nefsike, kendinde. Anlaşıldı. Tamam. Ve ve bu el hazf, hazf nedir lügatta? Darbuhu. Yani darbul ernebi, tavşana vurmaktır bil asa. Şimdi muhazzer mukaddem olursa ba'id nefseke an hazfil ernebi. Muhazzeru minhu mukaddem. Öne alınmış. Muhazzer muakhar olursa ba'id hazfel ernebi an nefseke. Tamam. Ve ala kile takdireyni. İki takdir üzerine. Her iki takdir üzerine. Yani ister nefsi takdim et, esedi tehir et. Değil mi? Nefsi takdim et, hazfi ernebi tehir et veya da tersini yap. Değil mi? El muhazzeru minhu, yani esed mukaddem de olsa, muahher de olsa, muhazzerun min, kendisinden sakındırılan şey, huvel esedu, o esettir. Birinci örnekte, fil mithal evvel. İkinci örnekte de vel hazfu hazıftır. Hazıf, tavşana sopayla vurmak. Fe innel murade. Yani ister kuddime ev uhkira, yani sevahun kuddime ev uhkira. Yani esed takdim de edilse, tehir de edilse, hazful erneb takdim de edilse, tehir de edilse, muhazzer onlardır. Muhazzerun minhu onlardır. Muhazzer sensin yani. Tamam, muhazzer sensin. Fe innel murade, zira kastedilen neyden? Min teb'idil esedi. Aslanı uzaklaştırmaktan. Yani ba'id el esede an nefsike dediğimiz zaman. Ba'id, uzaklaştır el esede aslanı an nefsik dediğimiz zaman. Daha ve teb'idil hazfi, hazfi uzaklaştırmaktan murat. Yani ba'id hazfel ernebi an nefsike. Nedir? Tahziruha. Yani tahzirun nefsi ve tahvifuha. Nefsi korkutmak, kişiyi korkutmak, sakındırmaktır. Neyden? Minhuma. Minhuma yani minel esedi vel hazfi. La, kastedilen şu değil ki. Tahziruhuma. Tahziruhuma. Tahzirul esedi vel hazfi minha, nefisten. Yani senden aslanı sakındırmıyor. Aslan senden ne sakınacak? Seni aslandan sakındırıyor yani. Seni tavşana sopa vurmaktan sakındırıyor. Anlaşıldı? Şimdi ikinci örneğe geçti. Mislu et-tarika, et-tarika. Bu ikinci örnek. El-hayyete, el-hayyete, yılan, yılan. Bak, el-hayyete, el-hayyete. Yılan, yılana, yılana dikkat. Et-tarika, et-tarika, yola, yola. Ne diyor ya, yağlı boya, yağlı boya değmesin. Et-tarika, et-tarika. Yani it-tarika, et-tarika. Peki bu şimdi ne oldu? Bu misalun, bu örnektir. Lisani nev'ayhi. Tahzirin iki nevisinden ikincisinin örneğidir. Yani burada muhazzerun minhu ne yapmış? Muhazzerun minhu mükerrer olmuş yani. Tekrarlanmış. Şimdi burada Şarih Molla Cami Hazretleri tarifte musannif dedi ki bir takdiri ittaki dedi. Bunu pek hoşuna gitmiyor, beğenmiyor yani. Diyor ki tahzirin birinci nev'inde yani muhazzerin, muhazzer zikredildiği yerde ittaki değil de ba'idi takdir etse, ikinci kısımda ise, ikinci yani zükrel muhazzeru minhu mükerrer olanda ittakiyi söylese daha güzel olur. Onun için diyor ki وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ اَيُّ الطَّالِبُ الْمُنْصِفْ Ey insaflı talebe, sana gizli kalmaz. اَنَّ تَقْدِيرَ اِتَّقِي İttakinin takdir edilmesi nerede? فِي اَوَّلِ النَّوْعَيْنِ İki neviden birincisinde, yani muhazzerun minhu zikredildiği, muhazzerin zikredildiğinde ittakinin takdir edilmesi غَيْرُ صَحِيْهِنْ Sahih değildir. لِيَنَّهُ çünkü لَا يُقَالِ denilmez اِتَّقَيْتُ زَيْدًا مِنَ الْأَسَدِ Böyle söylenme. İttekaytu. İttekaytu. Sakındırdım. İttika ettim. Korudum Zeyden Zeyd'in minel esed denmez. Ne denir peki? Nasıl denir? İttekaytu min Zeyd'in denir. İttekaytu min Zeyd. İtteka min. Ve teberra'tu minhu. Peki onu tahfif ettiğin zaman, Zeyd'i aslandan korkuttuğun zaman, Zeyd'i aslandan sakındırdığın zaman şöyle denir. Ba'attu Zeyden minel esedi ve ata anil esedi. Ba'attu nahaytuhu onu uzaklaştırdım anhu ondan. Çünkü ittika fiili lazımdır. Mef'ule bi nefsihi geçmez. Harf-i cer vasıtasıyla ancak geçiyor yani. İttaki nefseke olmaz. Min nefsik olur yani. Öyleyse feyden feyen bakı lazım gelir en yukaddera fihi burada takdir edilmesi lazım. Birinci nevi yani iki nevisi var tahzirin. Değil mi? Birinde muhazzer minhu zikredildi, birinde muhazzer. Muhazzerin olduğu yerden takdir edilmesi lazım gelen misli ba'id. Ba'id emrinindir. Evveya da nahhi. Nahha yunahhi tenhiyeden nahhi fiilinin takdir edilmesidir. Ve takdiru ba'id, ba'idin takdir edilmesi de fi misali en nev'i sani, ikinci nevinin örneğinde ba'idin takdir edilmesi gayru münasib. Orada o münasib değildir. İttaki tarika, ittaki et tarika demesi uygundur yani. Tamam. Niçin? Liennel ma'na, çünkü mana et tarika demenin anlamı nedir? Alel ittika, ittika üzerinedir. Yani muhatabı sakındırmak. Korumak, kollamak üzerinedir. Minet tarihi yoldan. La ala teb'idi. Onu uzaklaştırmak manasına değildir. Yani yoldan giden adamı uzaklaştırmak, anhu yoldan uzaklaştırmak manasına değildir. Yola dikkat et. Yani yoldan kendini koru demek. Öyleyse fesvavabu, yani mahvel evla ve laik, layık olan, uygun olan nedir? En yukarı Musannif Hazretleri'nin demesi, yani denilmesiydi. En yukarı denilmesiydi, meçhul sigayla getiriyor. Denilmesiydi, yani en yekule el musannif fi ta'rifi. Musannifin tarifini demesiydi. Ma'mulun bi takdiri ittaki ev ba'id ev nahvihima. İttaki, ba'id ve benzeri, yani nahvi gibi bir fiilin takdiri, hangi fiil takdir edilmesi uygunsa, onun takdiriyle olan ma'muldur demesi uygundu. O zaman ne olurdu? Liyeküne eşmele, yani daha şamil, daha şumullu, daha kapsayıcı olur. Sadece bir takdiri ittaki dedi. İttakinin takdiriyle dedi. Halbuki birinci nevide ittakinin takdiriyle olmaz. Anlaşıldı? Hocam olacağımı tefsir ederken ne dedi? Ba'id nefsike. Ba'id nefsike anil esedi dedi. Ba'id el esedi an nefsike dedi. İttakiyi kullanmadı ama Musannif İbn-i Hacib'in tanımına baktığın zaman orada ne var? İttaki var bak. Bir takdiri ittaki diyor. İttakinin takdiri. Anladın? Şarihte onu uygun görmüyor yani. Feyukadderu. Feyukadderu. Öyleyse takdir edilir. Mislü ba'id. Ba'id fiili ve ba'id fiilinin benzeri. Yani nahi, ba'id takdir edilir. Fi cemi'i efradin nev'il evveli. Birinci nev'in bütün fertlerinde ba'id ve nahi fiili takdir edilebilir. İyyâke vel esede. İyyâke. İyyâke ve en tahdife. Tamam mı? Buralarda ba'id nefseke anil esedi. Minel esedi. Efendim. Ba'id nefseke min en tahdife demektir yani bu. Ve yukadderu takdir edilir yine ba'id ve benzeri fiil nerede? Fi ba'd efradin nev'i thani. İkinci nev'inin bütün fertlerinde değil. Bazı fertlerinde ba'id takdir edilir. Mesela nasıl? Mislu. Nefseke. Bak şimdi ettarik olursa tamam ittaki olur. Değil mi? İttaki olur. Ama nefseke dedi mi? Evet. Nefseke o zaman bu ne demek? Ba'id nefseke demektir. Ba'id nefseke. Kendini uzaklaştır. Şerre düşmekten kendini engelle demektir. Tamam? Fe inel ma'na, çünkü bunun manası yani nefseke demenin anlamı ba'id nefseke mimma yu'zike demektir. Ba'id nefseke, kendini uzaklaştır. Neyden? Mimma yu'zike, sana eziyet verecek şeyden kendini uzaklaştır. Yani kün ba'iden uzaklaştırıcı ol an nefseke, nefsinden ki elleti o şey ki hiye min cümleti ma yu'zi. Sana eziyet verecek olan şeylerden yani kendi nefsini uzak tut onlardan yani. Sana zarar verecek, sana eziyet edecek şeylere yanaşma. Çünkü muhatap sana ne yapar? Kendini uzaklaştır yani. Böyle sana eziyet edecek kimselerden kendini uzak tut demektir. İşte o sana eziyet verecek olan şey ne gibi? Kel esedi ve nahvihi yani. Esed ve esed benzeri yani. Tamam. Aslan gibi şeyler ki onlar nedir? Sana eziyet veren şeylerdir. Nefseke dediğin zaman nefseke bu nedir? Evet. Nefsin burada tahzir ediliyor. Tahzir edilmiş yani. Tamam mı? Halbuki tekrarlanmış. Değil mi? Tekrarlanmış. Orada ba'idin takdir edilmesi uygundur. Ve yukadderu mislu ittaki takdir edilir. İttaki ve benzeri fiil takdir edilir. Fi ba'daha. Yani fi ba'da efradin nev'i thani. İkinci nevinin fertlerinin bazısında ittaki takdir edilir. Kel misalil mezkuri. Ettarika. El hayyete. Ne de? İttaki. Ettarika. Bu ne demek yani? İttaki, koru kendini. Anil eşyai el mu'ziyeti, eziyet verecek şeylerden kendini koru. Elleti tekünü fit tarik. Onlar yolda olur yani. yolda olan böyle eziyet verici şeylerden kendini muhafaza eyle demektir. Yani burada mahal zikredilmiş, hal murad edilmiş. Kıyla. Şimdi denildi. Bir itiraz edildi Musanif'in sözüne. İyyâki vel esed dedi. İyyâki vel tahzife. Örneklerini verdi Musanif. Musanif'e itiraz edildi. Denildi ki lafzul esedi. Esed lafzı fi iyyâki vel esed. İyyâki vel esed. Aslandan kendini kolla. Veyahut da iyyâki ve en tahzife. Orada en tahzife. Haricun anin nev'ayni. İki neviden de hariçtir denildi. Evet, esed lafzı ne muhazzerdir ne de muhazzerun minhudur. Halbuki tahzirin birinci nev'inde muhazzer olacak. İkinci nev'inde muhazzerun minhu olacak. Esed lafzı ise muhazzer de değildir, muhazzerun minhu da değildir. Biz dedik ki muhazzerun minhudur. Değildir diyor. O zaman feyenbeki lazım gelir en la yeküne esed lafzının olmaması lazım. Tahziran. Tahzir olmaması lazım gelir. Öyle değil mi? Çünkü madem ki iki neviden de hariçtir. Ne muhadderdir, ne muhadderun minhudur. O zaman hariç olması lazım gelir. Yani bunun dışında. Ve leyse kedalik. Halbuki böyle değildir. Feynehu. Feynehu. Feyne lafzı esed. Esed lafzı eyzan. Nasıl ki iyyâke lafzı tahzirdir. Esed lafzı da tahzirun tahzirdir. Ne demek istiyor? Yaptığın tanım diyor, onu içine almadı. Tamam. Lerine tahzira fil kısmil evvel, birinci kısımdaki tahzir, la yekunu illa bil muhazzer minhu. Vel muhazzer. Muhazzer olacak, muhazzerun minhu olacak. Muhazzer iyyâke. Muhazzerun minhu, esed. Peki, esed lafzı, esed lafzı burada muhazzerun minhu değil midir? Muhazzerun minhudur. Öyleyse birinci nevi de dahildir. Feynehu feynel lafzal esed esed. Eyvan nasıl ki iyyâke lafzı tahzirdir. Yani tahzir deyince o muhazzerdir. İyyâke. Esed o da muhazzerun minhudur. Evet. Şimdi buna ne diyeceksin? Öyleyse birinci nevi de dahil oldu. Halbuki birinci nevide tahzir sadece muhazzer olan iyyâkedir. Esed muhazzerun minhudur. O tahzir değildir yani. Bizim yani mensup, mef'ulü bih dediğimiz iyyâkedir. Öbürü nedir? Vel esed matuftur. Tamam. Biz onu tahzir kabul etmiyoruz. Şimdi iki neviden de hariçtir. Tamam iki neviden hariçtir. Öyleyse tahsil olmaması lazım geliyor. Halbuki tahsil oluyor. Bize göre şimdi Esed orada tahzir midir değil midir? Tahzir olarak mensup değildir ha. Bize göre tahzir olarak mensup olan İyyâke'dir. Esed muhazzerun minhu matuftur o. Vel Esed'e. Tamam. Yani amilinin kıyasen vacip olduğu şey İyyâke'dir. İyyâke'nin amili lazım. Kıyasen vücube asbedilmiş olan odur. Ama bu şimdi diyor ki hariçtir diyor tahzirde. Tahzirde esed lafzı hariç olması lazım. Ama olmamış diyor bak. O da dahil. Ve ucibe anhu. Bu itiraza cevap verildi. Bi ennehu. Evet. Esed lafzı tabi'un lit tahziri. Anlaşıldı? Tabi'un. O tabidir. Neye tabidir? Lit tahziri. Tahzire tabidir. Yani li ennehu min kabile zikril ma'tufi. Evet, matufun zikredilmesi ve hazfil matufu aleyhi, matufu aleyhi de hasbedilmesi kabilindendir o. Tamam mı? İhtisaren yani. Çünkü bu terkip aslında şöyle, İyyâke minel esedi, İyyâke minel esedi, İyyâke kendini kolla, neyden kolla? Minel esedi. Ve İyyâke min en tahzife. İyyâke kendini korun min en tahzife. Şimdi muhazzerun minhu burada minel esedi. Değil mi? Minel esede hasfedildi. Onun yerine ne? Vel esede dendi bak. Vel esede. Daha kısa. Dolayısıyla vel esede burada nedir? her ne kadar matıf olsa bile muhazzerun minhudur. O tahzir olan iyâkedir yani. Ve tevabi o tabiler, yani tahzirin tabileri olsun ve bütün metbuğa tabi olanlar haric etsin anil mahdudi. Onlar mahduttan, değil mi? Tarif yapılanlar hariçtir. Dolayısıyla o tahzirin tabisine tahzir denmez. O tahzirin nesidir? Tabiidir. Mamulü bittebaiyyedir o. O tahzir değildir. Nereden anladık bunu? Yani tabiler metbuatın hududundan değildir. Zaten oradansa o zaman ona niye tabi olmuş ki? Asıl olur o zaman. Tabi olmaz. Ve tevabi'u tabiler, işte buradaki gibi tahzirin tabisi olur. Bütün metbulardaki tabiler nedir? Haricetun anil mahdudi, mahduttan hariçtir. Bir delil zikriye bak. Tabileri musannif nerede zikretti? Fîmâ bâdî. Bundan sonra zikrediyor. Yani merfuat anlatıyoruz, mensubat anlatıyoruz, mecruatı. Ondan sonra ettevabi diyor tabiler. Demek ki tabiler merfuattan değil, mensubattan değil, mecruattan değil. Merfuatın tabisidir, mensubatın tabisidir, mecruatın tabisidir. Dolayısıyla orada eset tabidir. Tamam mı? Asıl olan iyâkedir yani. Burada amilin kıyasen vücubun hasbedildiği mamul iyâkedir. Anladın burayı? Fîmâ bâdî. Yani levkânet dâhileten fî hâzîl hudud, bu tariflere dahil olsaydı tabiler, o zaman lestâgnâ an zikrihâ, musannif müstâni olurdu onları zikretmeye fîmâ bâdî. Şimdi ne zaman ki bunlar bitiyor, ondan sonra ettevâbi diyor. Tabiler diyor da ayrıca. Peki. Ve tekûle ente. Sen dersin. Nerede? Fî kısmeyin nev'il evveli. Birinci nevin iki kısmında. Yani İyyâke vel esed, İyyâke ve en tahzife. Bunların her birinde sen dersin, şöyle de diyebilirsin. İyyâke minel esedi. İyyâke minel esedi. Kemâ künte, olduğun gibi, tekûlü diyor olduğun gibi. İyyâke vel esed, İyyâke vel esede. Dediğin gibi İyyâke minel esedi de diyebilirsin. Yani vav'u kaldırırsın, yerine neyi koyarsın? Min. İyyâke minel esedi diyebilirsin. Peki. Ve tekûle eyden fil misâli thâni. İkinci örnekte de minen nev'il evvel. Birinci nev'de. İyyâke min en tahdife. Ve en tahdife min en tahdife. Vav'u kaldırdın. Min en tahdife. Yani bi zikril ma'tuf aleyhi ve hazfil ma'tuf. Ma'tuf aleyhi zikretmişsin. Ma'tuf hasbetmişsin. Kemâ künte tekûle söylediğin gibi. İyyâke ve en tahdife. Atıf harfi var mı orada? Var. Anlaşıldı. Atıf harfini hasbediyorsun vavu, onun yerine ne getiriyorsun? Min. Min en tahdife. Ve tekulü fil misalil ahir, son örnekte dersin, yani minen nev'il evvel, birinci nevinin son örneği. Ne dersin? İyyâke en tahdife. İyyâke en tahdife. Ve en tahdife. Min en tahdife, sadece en tahdife. Vav da yok, min de yok şimdi. En tahdife dersin. Ama bu ne takdirinde olur? Bir takdiri min. Tamam mı? Bir takdiri min. El car. O mini carra orada mukadder olması yoluyla. İyyâke min en tahdife. Anlaşıldı? Peki böyle bir şey var mı? Olur mu böyle? Olur tabii. Lienne hazfe harfil cerri min en ve enne. En ve enne mevzisinden harfi cerin hasbedilmesi kıyasun kaydedir. Harfi cer 3 yerden hasbediliyordu kıyasın. Neydi onlar? Mef'ulü fi, mef'ul ile en ve enne mevzisi. En ve enne mevzisinden harfi cerin ve hasbedilir. Peki. Ve la tekule, ama diyemezsin. Ve la tekule diyemezsin. Ne diyemez? Nerede? Fil misalil evvel. Birinci misalde. Yani birinci nevinin birinci örneğinde İyyâke vel esede var ya, oradan vavu asfetsen, oradan vavu asfetsen ve oradan mini de asfetsen, Minel esedi de değil. Vel esed de değil. Direkt el esed desen. İyâkel esed olmaz. İyâkel esed diyemezsin. Bak peki ikinci örnekte İyâke en tahdife diyebildik mi? İyâke en tahdife. Diyebildik. İyâke en tahdife dedik. İyâke en tahdife dedik. Niye? Çünkü min orada mukadder idi. Vav'u kaldırdın. Olur. Min en tahdife. Min'i de kaldırdın. En tahdife. O da olur. Vav'u kaldırdınsa min getireceksin. Ya vel esed. Ya min el esed diyeceksin. Vav da yok, min de yok. El esed. Olmaz. Caiz değil. Tamam mı? Peki bunun sebebi ne? Niye caiz değil şimdi? Limtina'i takdiri min. Min'in takdir edilmesi mümteni olduğundan dolayı. Tamam mı? İsmi sarihte harf-i cer mukadder olur mu? O mümtenidir. Tamam mı? Bu caiz değildir. Daha bir. Limtina'i takdiri min. Min'in takdir edilmesi. Yani orada bir adam şöyle diyebilir mi? İyyâkel esed dedim. İyyâkel esed demek burada harf-i cer hasbedi mi? İyyâken minel esedi demektir. Bu mümtenidir. Ve şuzûzihi ve şaz olmasından dolayı. Harfcilerin takdir edilmesi şazdır. Neyin dışında? Ma gayri en ve enne. En ve ennenin dışında harfcilerin mukadder olması nedir? Şaz olduğundan dolayı. Evet. Ve şuzûzihi ve şuzûzi takdiri min. Min takdir edilmesi şaz olduğundan dolayı. Neyle beraber? Ma gayri en ve enne. En ve ennenin gayrisiyle beraber harf-i cerinin mukadder olması şaz olur. Ha, en ve enne mevzinde harf-i cerinin mukadder olması şaz değil, o kıyastır. Ve en tahdife dediğin zaman ne takdirindeydi bu? Min en tahdife takdirinde. O oldu. Peki. Peki şöyle bir şey itiraz etsen sen. Desen ki fein kulte şayet desem İyyâkel esede olsun. Olsun ama orada harf-i cer değil de harf-i atife mukadder olsun. Yani İyyâkel esed demek nasıl ki en tahdife demek, minen tahdife demektir. Bu ya, burada da İyyâkel esede demek, İyyâke vel esed demektir. Fein kulte, şayet sen dersen ki İyyâkel esed kavli, madem ki min takdir edilemiyor mümteni olduğu için, fel yekün olsun bir takdir-i atifi. Atıf harfinin takdiriyle olsun. Feliyekün olsun neyle olsun? Bir takdiril atıf. Atıf harfinin takdiriyle olsun. Yani feyekün olsun. İyyâkel esed fi takdiri iyyâke vel esed. Böyle olsun. Kulna. Buna da cevap veririz. Deriz ki bak kulna. Biz deriz. O inin cevabı olduğu için kulna'ya nekulu manası veriyoruz. Yani kulna dedik ki yani deriz ki harful atıfi ya biz sana mine izin vermedik sen atıf harfini çıkarttın. Bu daha eşed düşürsüz yani daha fazla şart. Kulna harful atıfi atıf harfini hasbedilmesi eşeddü daha şiddetli şüzüden şazlık bakımından daha şiddetli daha kötüdür yani. Yani harficerin hasbedilmesi şazdır. Atıf harfinin hasbedilmesi daha fazla şazdır. Daha şiddetli bir şekilde şazdır. Niye? Gene harf-i cerin isimden hasbedildiği semai olarak duyulmuş. Vaktara Musa kavmehu emin kavmihi demektir. Malun müşterekün, malun müşterekün fihi demektir. Zarf-ı mustakarın, zarf-ı mustakarın fihi. Değil mi? Semai olarak duyulmuyor ama atıf harfinin hasbedildiği şaz. Hepten daha fazla şazdır. Peki niye eşeddü şuzuden yani min hazfi harfil cerri fihi yani harfi cerrin hasbedilmesinin daha şiddetli bir şazlığı vardır. Lienne hazfe harfil cerri harfi cerrin hasbedilmesi lienne hazfe harfil cerri kıyasun ne demek? Şayun, ketirun. Şay yaygındır, çoktur. Ma en ve enne. En ve enne mevziinden değil mi? Abese ve tevella en ca'ehul ama illi en ca'ehul ama ve ennel mesacide lillahi ve li ennel mesacide lillahi tecri min tahtiyel enhar ve beşirillezine amenu ve amilus salihat enne lehum ey bi enne lehum Yani bu çok yaygın. En ve enne ile beraber. Evet. Enne ve enne ile en ve enne ile beraber hasbı kıyastır. Şanlun kethirun çok şazlığı vardır. Fi gayrima. Fi gayri en ve enne. Oralarda da var. Şaz kabul ediliyor. Vaktara Musa kavmi min kavmihi demektir yani. Allahi. Bak şimdi Allahi. La evallahi demektir. Tamam. Bu tamam. Yani şazdır, çoktur. Ama ve emma hazful atifi. Atıf harfinin hasfedilmesi felem yethbut. O sabit olmamıştır. İlla nadiren. Nadir o. O zaman fekâne şuzuzuhu eşedde. Şazlığı daha ne oldu o zaman? Daha fazla olmuş oldu. Anlaşıldı.